žmonės gyveno, laikė ką galėjo, nu, tai mūsų tėvai už tai tuos žasukus laikė ir aš atsimenu, kad tų žasų labai gerai kiaušinius sverdavo. Nu ir buvo jau jos atrodė nustojo dėja ir vieną kiaušinį sudėjo. Višta tūpė vištukus, tai pirmą padėjo tą kiaušinį, palaikė savaitę, bažasim reikia 4 savaitės perėti, o vištukam 3 savaitės. Nu ir įsirito tas vienas žasukas. Tai dabar mama sako, tai kur dar įdėsi? Tai sako, vaikeli, tu jį, nu ko tai kur aš sakau dėsiu, ale tai tu jeigu užsiaugysi, tai jis bus tavo. Nu tai gerai, tai aš išginau tuai žasis ir tą žasuką nusinešu, tai aš atsisėdu, įsikišu tokį pagaliuką į žemę ir va, tas nesvarbu, ar tie kokios suknelės, ką, tepiau tokį didesnį skudurį uždedu palei save, tai jis ateina prie to skudurio ir jau te tupi. Tai kad mano žasukai lekia, jau kur jau ar rugiai būna, ar te avižos, ar te kas. Tai žinai, žasys, su senėm žasim, tai jau jos lekia pasilest. Tai būdavo, kad aš pakylu, jau bėgu, tada žasukas bėga ir spėgi baisiausiai. Tai aš būdavo, kaip jau einu, pirmiausia už to žasuko į rankas ir dumiau su tom žasuku. Nu tai žinau, kad jau rudenį pradėjau eiti mokyklą, viską. Nu tai dabar veža tėtė žasukus, sako, tai ir tavo vežim. Tai aš klausiu pas tėtė, dar aš galiu važiuot, jau irgi savo žasuką parsiduot. Sako, gali vaikelė, būdumų vežim tą žasis ir parduosim. Tada, kad aš neatsimenu, ar po 13 ar po 14 litų gavo, buvo tas žasukas. Nu tai va, labai gerai prisimenu, da aš čia pasakojau jiem, kad reiškia nuvažiavom, nu ir tu atėjo tų žasukų, nu pir būdavo pulkai, svarydavo pro mus, kaip kvieškelis buvo, tai į Vokietiją, vis svarydavo atėjo tie, ir te apčiupinėjai tų žasukus, tu jį pirmiausia už kaklo, tai jau, kad neturi padaigų, nu tau dar jau aš, jau taip nenustykstu, lyg ir gėda pastatėti, prašyti jau tų pinigų, o tėtė kabnujuosdama sako, tai gal tu ir nori tų pinigų jau už tą žasuką, sakau, labai noriu, tai jis man davė tą 14 lietų, kaip šiandien atsimenu nuvėjau, te tokia arbatinukė buvo, tai aš paprašiau arbatos ir bulkos. Tai paskui tau žiūrėjom parduotuvokę riešutų nusipirkau. Nu, o paskui mano ausys buvo išdūrtos. Tai aš nuvėjau auskarus, ausys nusipirkau. Ir inkasas kaspinus.